علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری آواز آپ دوستوں کو آ رہی ہے؟ الحمدللہ. آج ہم سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی مختصر سی تشریح پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق پڑھیں گے آگے. سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. آپ دوستوں نے اس رکوع کا ترجمہ الحمدللہ مکمل پڑھ لیا. اس رکوع سے قبل کے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا تھا، انسان کے جسمانی نعمتیں اور انسان کے اوپر کی جانے والی آفاقی نعمتیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ہر طرح کی قوتیں عطا فرمائیں، اور پھر زمین و آسمان کے سلسلے کو اس کے لیے مسخر فرما دیا، شمس و قمر کی تسخیر فرما دی. یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں انسان کے لیے. یہ تو ہیں ظاہر میں نظر آنے والی نعمتیں. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتی لیکن ہیں بڑی عظیم نعمتیں. چنانچہ علم، فہم، سمجھ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم اور انتہائی اہم نعمتیں ہیں. اگر کسی کو فہم مل جائے، حکمت مل جائے، اسے خیر کثیر مل گئی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے انہیں علم کی دولت سے نواز کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والی نسل کو اپنی جانب سے اس نعمت کے متعلق غور و فکر کی دعوت دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تم پر ہر طرح کی نعمتیں کی ہیں، جسمانی بھی اور معنوی بھی، آفاقی بھی اور انفسی بھی. لہذا یا ایہا الناس اعبدوا، تم سارے کے سارے میری عبادت کی طرف آ جاؤ. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. نائب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا. اللہ تعالی نے جو احکامات، فرائض اور جو چیزیں بندوں سے کروانی ہیں، جو اعمال ان کو بتلانے ہیں، تو وہ نائب اللہ کا ان احکامات کی بجا آوری میں اور اعمال کی بجا آوری میں اللہ کی نیابت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات پورے کروائے گا، لوگوں کو تعلیم دے گا، دعوت دے گا. فرشتوں سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا. فرشتے آگے سے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. کیا آپ اسے بناتے ہیں کہ جو فساد کرے گا زمین میں، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی، تیری بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں. فرشتوں نے آگے سے یہ کہا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا تھا. یہ نہیں کہا تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں مجھے مشورہ دو میں بناؤں یا نہ بناؤں. اللہ کو ضرورت ہے مشورہ لینے کی؟ کوئی ضرورت نہیں. اللہ قدیر ہے، علیم ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر فرشتوں سے یہ کیوں کہا؟ اس کی غرض کیا تھی؟ اس کی غرض فقط اپنی حکمت بالغہ کا اظہار کرنا تھا کہ میں اس طریقے سے فرشتوں کو کہوں گا، فرشتے یہ جواب دیں گے، اور میں اس پر پھر یہ کہوں گا کہ تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے، اور پھر جب واقعی اس چیز کا عملی اظہار ہو جائے گا تو سب کے سامنے میری حکمت بالغہ کا کامل طریقے سے اظہار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اظہار فرمانا چاہتے ہیں اپنی حکمت بالغہ کا۔ فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ ایسا انسان پیدا کریں گے جو یہاں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ وہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ قرآن میں کہیں اس کا جواب نہیں ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا، حدیثوں میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ البتہ علماء نے اور مفسرین نے اپنی اپنی فہم کے مطابق اس کا جواب نکالا۔ انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں نے بڑی ہی سمجھ کے ساتھ قیاس کیا، کیسے؟ اللہ تعالی نے جب یہ کہا کہ میں نائب بناؤں گا تو نائب کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ فساد ہو۔ وہاں ضرورت پیش آتی نا، کوئی حکم شکنی کرے، حکم قیاس کیا کہ ساتھ ہوگا، خون ریزیاں ہوں گی۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کیا جنات پر، اور جنات تو پہلے سے موجود تھے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی ہے، تاریخ کی کتاب کے اندر، تاریخ ابن جریر طبری کے اندر، انہوں نے تاریخ شروع کی ہے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے۔ انہوں نے جناب اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، جنات کی تاریخ، اور جنات سے بھی پہلے کچھ اقوام انہوں نے شمار کروائی ہیں جن اقوام کا موجودہ دور میں ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے عربوں کے ہاں ایک پرندہ مشہور ہے، انقا ایک پرندہ ہے جناب، بہت بڑا پرندہ ہے، اور ایسے اس کے پر ہیں، ایسے بازو ہیں، ایسی ٹانگیں ہیں، مگر دیکھا آج تک کسی نے نہیں ہے انقا۔ آج کل اگر کسی کو کہنا ہونا کہ دنیا میں وہ چیز نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ چیز انقا ہے، جی ڈائناسور، یوں ہی سمجھ لیں۔ تو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے وہ مثالیں بیان کی ہیں، ہن بن اور پھر جن، بہرحال تاریخی حوالوں سے، کوئی قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں نے قیاس کیا انسانوں کو جنات پر، کہ جیسے زمین میں پہلے جنات رہتے تھے اور بڑی سرکش مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی، انہیں سزائیں بھی دیں، تو جو ان کی جگہ لیں گے ریپلیس، یقیناً وہ بھی انہی کی طرح کے، اسی طرح کے سرکش ہوں گے، اور ان کی طبیعت کے اندر بھی اسی طرح کا مادہ ہوگا جیسے پہلی قوم میں تھا، اسی پر قیاس کر کے انہوں نے کہہ دیا۔ بہرحال مفسرین کے دیگر اقوال بھی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے فرشتوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کچھ ایسی مخلوق ہوگی جن میں خون ریزیاں بھی ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزیاں کرے گی، فساد کرے گی، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں تیری۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالی نے فرمایا مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فرشتے کر سکتے ہیں اعتراض؟ فرشتے تو پاک مخلوق ہیں، فرشتوں سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ ہو، وہ بادشاہ اپنے مقربین اور اپنے درباریوں کو بلا کر کے یہ کہے میرے مصاحبو، میرے ساتھیو، میں ایک نئے کام کے لیے ایک نیا محکمہ بنانا چاہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ ذرا۔ وہ درباری اپنی سعادت مندی کا اظہار کریں گے، اور اسی جملے میں اظہار کریں گے کہ ہم جو ہیں آپ کی خدمت کے لیے حاضر، تو نئے لوگ مقرر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے حضور کو؟ یہ ان کی سعادت مندی ہے، اپنی فرما برداری ہے کہ وہ یوں ہی کہیں، ورنہ وہ اعتراض نہیں کر رہے اس بادشاہ کے کلام پر، اس کے اس آرڈر پر کہ میں ایک نیا محکمہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے نئے بندے تجویز کر رہا ہوں نئے محکمے کے لیے. اسی طریقے سے فرشتوں نے اپنی سعادت مندی کا اور فرما برداری کا اظہار کیا ہے، ورنہ اللہ کے کلام پر اعتراض نہیں کیا. تو فرشتوں نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے. یہ حاکمانہ جواب ہے. آگے ایک اور جواب بھی آ رہا ہے، وہ حکیمانہ جواب ہے. ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ، دونوں میں فرق ہے نا جی. حاکمانہ جواب کے اندر تو کیا ہوا، مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے بس، اور حکیمانہ کے اندر پھر حکمت بیان ہوگی، وجہ بیان ہوگی. چنانچہ فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. ان ساری چیزوں سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ضرورت سے متعلق جو بھی چیزیں تھیں ان کے نام سکھائے. بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے، مفسرین کرام حضرات صحابہ کرام سے کفگیر کا نام سکھایا اور قدر ہانڈی کا نام سکھایا، جو جو چیزیں ان کی ضرورت سے متعلق تھیں وہ سارے کے سارے نام سکھایا آدم علیہ السلام کو. سکھانے کے بعد اب اللہ نے چاہا کہ فرشتوں پر اس نعمت اس فضیلت علم کا اظہار ہو جو آدم کو ملی ہے. عرضہم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اچھا بھائی انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم بھی نائب بن سکتے ہو، اس بات میں اگر تم سچے ہو تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. فرشتے آگے سے کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، مگر صرف اتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی کچھ علم دیا ہے، اور وہ علم گزشتہ کے واقعات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ کائنات کی تدبیر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ فلاں ہوگا. حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو مامور کیا گیا ہے روحوں کو نکالنے کے لیے، کچھ فرشتے معمور ہیں بارشوں کے لیے، کچھ فرشتے معمور ہیں بادلوں کو چلانے کے لیے، یہ سب فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں. تو ان کو آئندہ کے متعلق کچھ معلومات دے دی گئی نا، ان معلومات کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ہیں. اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو اللہ تعالی کی جانب سے آنے والے حالات کے متعلق کچھ معلومات دے دی جائیں تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب صرف وہی ہوتا ہے کہ جو ابتدا سے انتہا سے، ابتدا و انتہا تو پھر بھی ایک حد بندی میں آ جاتی ہیں، ابتدا سے بھی پہلے، انتہا سے بھی پہلے، ہر ہر ذرے کا بذات خود ہر وقت میں علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس کی نگاہ علم سے مخفی نہ ہو، وہ عالم الغیب کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو فرشتے آگے سے کہنے لگے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت والا ہے، تیرے پاس ہی علم کے خزانے اور حکمت کے خزانے ہیں. ہم نے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف کر لیا اور حکمت کے نامعلوم ہونے کا بھی اعتراف کر لیا. یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کو بتایا ہی نہیں، ان چیزوں کے ناموں کے متعلق تو فرشتوں کو آگاہ ہی نہیں کیا، تو بتایا آدم علیہ السلام کو. جب بتایا ہی آدم علیہ السلام کو تو پھر یقیناً وہی بتلائیں گے جن کو بتلایا گیا، وہی جواب دیں گے. جب فرشتوں کو بتلایا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دیں گے؟ جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار اس بات سے کیسے ہوگا؟ اظہار تو فضیلت کا تب ہوتا جب دونوں کو سکھایا جاتا، پھر ایک جواب دیتا اور دوسرا جواب نہ دیتا تو پھر فضیلت کا اظہار ہوتا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جواب، قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا کہ فرشتوں کو نہیں سکھایا، اور یہ بھی مذکور نہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جب سکھا رہے تھے تو فرشتے اس مجلس میں موجود نہ ہوں، بلکہ حالات سے اور قرائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی طرف سے ان چیزوں کے ناموں کے متعلق علوم دیے جا رہے تھے، فرشتے بھی موجود تھے اسی مجلس میں، مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی جس کی بنا پر انہوں نے سیکھ لیا، اور فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ سیکھ نہ سکے۔ تو اب دونوں کو ہی جب دونوں کے سامنے بات آ گئی تو پھر ایک کو یاد رہی اور دوسرے کو یاد نہ رہی تو اظہار ہو گیا کہ نہیں؟ یقیناً اظہار ہو گیا فضیلت کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایک ساتھی ایسا بیٹھا ہو جس کو فلسفہ آتا ہو، تو میں فلسفے کا مسئلہ بیان کروں، اب جس کو فلسفہ آتا ہے وہ تو سمجھ جائے گا اور جس کو فلسفہ نہیں آتا وہ نہیں سمجھے گا۔ میں چھوٹا سا مسئلہ فلسفے کا بیان کرتا ہوں، اب میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا۔ جزء لا یتجزا ثابت نہیں، اس لیے کہ ہر جز اگر اس کو دوسرے کے ساتھ ملاقی کیا جائے تو اس کی ایک جہت جو دوسرے سے ملاقی ہے وہ اس کا جہت کا عین ہے یا اس کا غیر ہے؟ اگر اس کا عین ہے تو یہ بالکل قواعد کے خلاف ہے، اور اگر اس کا غیر ہے تو اس میں قسمت ثابت ہو گئی، لہذا جب اس میں بھی قسمت در قسمت ثابت ہو گئی تو جزء لا یتجزا کا ثبوت ختم ہو گیا۔ یہ میں نے فلسفے کا ایک مسئلہ بیان کیا، اب آپ بتائیں آپ کو سمجھ آیا یہ مسئلہ؟ اگر کوئی فلسفے کا طالب علم ہوتا تو یقیناً اسے سمجھ آ جاتا یہ مسئلہ، یہ دلیل سمجھ آ جاتی، دلیل حماری، شکل حماری، دلیل انی، دلیل لنی، یہ بڑی دلیلیں ہوتی ہیں منطق و فلسفے کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ضرورت سے متعلقہ نہیں ہے، جس کی ضرورت سے متعلقہ ہو اور جس بات کی صلاحیت رکھتا اسے آ جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، آدم علیہ السلام کو پیاس لگتی تھی، تو جو بھوک سے متعلقہ ضرورت کی چیزیں تھیں ان کا نام انہیں آ گیا، جو پیاس سے پیاس کو بجھانے سے متعلقہ چیزیں تھیں ان کا نام انہیں آ گیا۔ فرشتوں کو بھوک پیاس لگے؟ کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی، تو اب ان کو جتنی مرضی روٹیوں کے نام بتائیں، سبزیوں کے، گوشت کے، اور پیاس بجھانے والی چیزوں کے، تو وہ تو ان کے سر سے گزر جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر اس چیز سے متعلقہ طلب ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی فضیلت کا اظہار کرنا تھا اسی طرح سے، تو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کر لیا، فرشتوں کو یاد نہ ہوا۔ اللہ تعالی نے پھر فرشتوں کو کہا اچھا تم سناؤ، جب وہ نہ سنا سکے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ان چیزوں کے ناموں کے متعلق خبر دو۔ فلما انبئہم باسمائہم، جب ان کے نام بتائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال، اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب میں جانتا ہوں؟ پورے قرآن میں اور کسی حدیث میں اس قسم کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بولا گیا، اعلم غیب السماوات والارض، ہاں اللہ نے اپنے لیے بولا ہے عالم غیب السماوات والارض، عالم الغیب، مختلف مقامات پر۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عالم الغیب ہوتا تو قرآن میں صاف طور پر آ جاتا فلاں عالم الغیب ہے، یا حدیث میں آ جاتا فلاں عالم الغیب ہے، لیکن کہیں نہیں ہے ایسا کوئی جملہ، ایک جملہ بھی نہیں۔ ہاں البتہ ایک حدیث میں اس کے برعکس ہے، وہ اس طرح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے مدینہ کے اندر، تو چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اشعار کے اندر کیا پڑھ رہی تھیں؟ اشعار کے اندر وہ یہ کہہ رہی تھیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کافی جملے ہیں اس کے، ان میں ایک جملوں میں ایک جملہ یہ ہے شعر کا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسے بھی نبی ہیں جو کل کی بات بتا دیتے ہیں، یہ جملہ بول دیا ایک بچی نے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولی ہادی, یہ جملہ نہ بول, وقولی ما کنتی تقولین قبل, اور وہی پڑھ جو پہلے پڑھ رہی تھی. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں, جو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, آج سے 600-700 سال پہلے جو گزرے ہیں, وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فیہ کراہۃ نسبۃ علم الغیب الى غیر اللہ تعالی. آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے فتح الباری, اس میں یہ جملہ موجود ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ علم غیب کی نسبت اللہ کے سوا کسی کی جانب بھی کرنا مکروہ ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ زمن میں ایک مسئلہ آ گیا. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب میں جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور فرشتوں مجھے اس کا بھی علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کا بھی علم ہے جو تم چھپاتے ہو. تمہارے دلوں کی باتوں کو اور زبان پر آنے والے الفاظ کو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ نے حکیمانہ جواب دیا ہے. پہلے حکیمانہ جواب تھا, پھر حکیمانہ جواب, یعنی خلاصہ جواب کا یہ ہوا, او فرشتو جس بات کو تم سمجھ رہے ہو, جس بنیاد کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ نہ پیدا کرو انسان کو, وہی بنیاد میرے نزدیک اس کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا, اس لیے نہ بناؤ. اللہ کہتے ہیں اس لیے تو میں نائب بنا رہا ہوں. وہ ایک شاعر کا شعر ہے, شاعر کہتا ہے ہر کجا پستی آب آ جا می روت, ہر کجا مشکل جواب آ جا می روت, ہر کجا درد شفا آ جا می روت, ہر کجا رنج شفا آ جا می روت, ہر کجا درد دوا آ جا می روت, جہاں ڈھلوان ہوتی ہے پانی ادھر آتا ہے, جہاں مشکل پیش آتی ہے جواب وہاں دینا چاہیے, جہاں درد ہو دوا کی ضرورت وہاں ہوتی ہے, جہاں تکلیف ہو شفا کی ضرورت وہاں ہوتی ہے. شیخ صاحب ماشاءاللہ صحت مند ٹھیک ٹھاک, ڈاکٹر خام بھائی ٹیکے لگاتا جائے ان کو, شیخ صاحب لڑائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی جو آدمی صحت مند نہیں ہے, بیمار ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے. تو جب فساد ہوگا تو نیابت کی ضرورت پیش آئے گی؟ جب فساد ہی نہیں ہوگا تو نیابت کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس لیے فرشتوں جسے تم سمجھ رہے ہو کہ نہ پیدا کروں, میں اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ پیدا کرنا ہے اسی وجہ سے, یہ حکیمانہ جواب ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين. اب اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تسجدوا لآدم. پہلے علمی فضیلت کا اظہار, اب عملی فضیلت کا اظہار. پہلے صرف علمی مکالمہ ہوا تھا نا کہ بتلاؤ ذرا سوال کا جواب دو, فرشتے نہ دے سکے, آدم علیہ السلام نے دے دیا, یہ علمی فضیلت ہو گئی. اب کیا ہے؟ عملی فضیلت. فرشتوں تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, سب سجدہ ریز ہو گئے, الا ابلیس, شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر, اور انکار بھی کس بنیاد پہ کیا؟ تکبر کی وجہ سے. کہنے لگا کہ اے اللہ, تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا, تو جو آگ ہے وہ اوپر کو جاتی ہے, جو مٹی ہے وہ نیچے کو جاتی ہے, تو چاہیے تھا اس کو حکم کرتے مجھے سجدہ کرے, نہ یہ کہ مجھے کہا اس کو سجدہ کرو. چنانچہ اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور کافرین میں سے ہو گیا. دنیا کا سب سے پہلا کافر کون؟ شیطان, اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان. اور اس کے کفر کی بنیاد کیا چیز بنی؟ تکبر. تو تکبر اس قدر بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیوں کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا حکم آ گیا تھا، ورنہ آدم کی ذات ذاتی طور پر سجدے کے قابل نہیں ہے. سجدہ کس کے لائق ہے؟ اللہ تعالی کے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کو سجدہ ہو گیا نا. حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی قبلہ نما، اللہ تعالی رحم فرمائے ان بزرگوں پر، علم کے ذخیرے چھوڑ کر کے گئے ہیں ہمارے لیے اور صرف 30-35 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت مولانا قاسم ننوتوی، مگر کام جتنا کر گئے اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں گے. اور اتباع سنت کے انتہائی زیادہ دلدادا تھے یہ بزرگ. حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ سے ہندو نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ہمیں مشرک کہتے ہو اور خود بڑے مشرک ہو، کیسے؟ کہتے ہیں ہم تو پھر کسی جانور کو سجدہ کرتے ہیں، گائے کو پوچھتے ہیں، اور تم خالی پتھر کو پوچھتے ہو. کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، خالی پتھر کو، در و دیوار کو پوچھتے ہو، اس کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہو. حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہم کسی در و دیوار کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس تجلی الہی کو سجدہ کرتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اس کی طرف منہ کر لو، ہم نے ادھر کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو تو ہم نے ادھر کر لیا تھا. اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر ہو، ہمارے سامنے کعبہ نہ ہو، تو پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. اور اگر زمین کی پستیوں میں ہو، کعبہ اوپر چلا جائے، بلندیوں پہ پہنچ جائے کعبہ، تو پھر بھی ہم اس رخ کو سجدہ کرتے ہیں، اس جانب کو. تو معلوم ہوا ہم کسی گارے مٹی کو، کسی پلستر سیمٹ کو اور کسی در و دیوار کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم آ گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو آدم کی ذات کو سجدہ نہ ہوا، اللہ کے حکم کو سجدہ ہوا. فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے، شیطان نے انکار کر دیا. وقلنا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، رہیں آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں. حدیث میں آتا ہے حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ یہ تو ہماری قیاس آرائیاں ہیں یا ہمارے مشاہدے اور تجربے ہیں، اللہ کی قدرت کے آگے سارے خطا ہو جاتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ جنت میں ٹھہریں، وکلا منہا، اور جنت میں کھائیں پیئیں، رغدن حیث شئتما، جہاں سے جی چاہے اطمینان سے کھائیں، کھانے ہر قسم کے میسر ہوں، رغدن نہ ہو، اطمینان نہ ہو. تو مزہ آتا ہے؟ کوئی مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں اگر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سولی پہ چڑھا دینا ہے اور اچھے سے اچھے کھانے اس کے سامنے رکھے جائیں تو کیا مزہ؟ جیل میں ڈالا جائے اور اوپر سے ٹھکائی ہو، جناب دو گھنٹے بعد تیری ٹھکائی ہونی ہے، سامنے لا کے رکھ دیں اس کے قورمہ بریانی وغیرہ، تو کیا مزہ کھانے کا؟ راہدن، اطمینان سے کھائیں، حیث شئتما، جہاں سے جی چاہے. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے تو بس اتنا ہی فرمایا، اس درخت کے پاس نہ جانا، آگے اس درخت سے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا نکال دیے. ہم نے کہا جی اس درخت سے مراد کیا ہے؟ گندم. قرآن حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ گندم مراد ہے. گندم کا درخت ہوتا ہے؟ ویسے اللہ قادر تو ہے گندم کا درخت بنا دے، اور پھر جنت کی چیزیں تو ویسے بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جنت کے اندر گندم کو درخت بنا دے، لیکن اس آیت میں شجرہ سے مراد درخت ہی لینا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس اللہ رب العزت نے درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، کسی ایک درخت کا. لا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن کیسے منع فرمایا؟ لا تقربا، پاس بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ لا تاکلا، مت کھانا، کہیں پاس چلے گئے تو کھانے کو دل نہ کر پڑے. اس لیے کیا کہہ دیا؟ لا تقربا، جیسے آپ نے کسی بچے کو سختی سے منع کرنا ہو، اس کے پاس بھی نہ جانا، مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑنا نہ، پاس بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. فتکونا من الظالمین، اگر چلے گئے تو بے انصافوں میں شمار ہو جائے گا. فأزلهم الشیطان عنها، اب شیطان کی دشمنی اس وقت سے آدم علیہ السلام سے شروع تھی جب ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر لعنت کر دی تھی اور دھتکار دیا تھا. اس نے کہا اچھا اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، لہذا میں اس سے دشمنی رکھوں گا. اور دشمنی کا سب سے پہلا اس نے بدلہ اس صورت میں لیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلانا شروع کر دیا. اذلہم الشیطان عنہا، وہاں سے شیطان نے پھسلایا دونوں کو. فاخرجہما مما کانا فی، جو بھی نعمتیں ان دونوں کو وہاں میسر تھی وہاں سے نکلوا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے، حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ میری وجہ سے دھتکارا گیا ہے اور اس نے میرے سے دشمنی کرنی ہے. اور پھر یہ بھی سوال کہ جناب ان کی بات کیسے ہو گئی آپس میں، یہ تو جنت میں سے آدم اور حوا علیہ السلام، اور شیطان تو مردود اور دھتکارا ہوا تھا، اس پر تو لعنت ہوئی تھی، تو ان کی بات کیسے ہو گئی؟ قرآن اور حدیث میں یہ کہیں نہیں ایسی ہوئی. یہاں بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے آئیڈیے پیش کیے. کسی نے یہ کہا کہ جناب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مور آیا اور مور کے پاؤں کے اندر سانپ بن کر کے چمٹ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا سانپ، اور پھر وہاں ملاقات ہو گئی. لیکن قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن میں کہتا ہوں موجودہ سائنس نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے. آدمی یہاں بیٹھا ہے، اب میں یہاں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، اور میری بات کہاں کہاں لوگ سن رہے، دنیا کے کسی کونے اور کسی خطے میں اس بات کو سنا جا سکتا ہے. ہواؤں اللہ کی پیدا کردہ ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ ان طاقتوں کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں میلوں دور تک ایک بات کو سنا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسی قوتوں میں سے کسی قوت سے ان کی بات ہو گئی، مکالمہ ہو گیا آپس میں، لہذا یہ کوئی مسئلہ مشکل رہا؟ کوئی مشکل نہیں. چنانچہ مکالمہ ہو گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے بات چیت کی، حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی. سوال یہ ہے کہ کیسے بہکاوے میں آ گئے؟ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے اور پھسلانے کے لیے اس نے ہیلے ایسے اختیار کیے کہ ان ہیلوں پر ایک سادہ آدمی یقین کر لیتا ہے. چنانچہ آیا، آ کر کے کہنے لگا قاسمہما، قسمیں اٹھائیں سب سے پہلے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جو بندہ خود سادہ ہو، سچا ہو، تو جب اس کے سامنے کو بندہ قسم اٹھا لے تو وہ سمجھتا ہے یہ بھی سچا ہی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت جب سورج گرہن نکلا، سورج کو گرہن لگا ہو، تو جب سورج گرہن سورج کی طرف دیکھے تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے؟ جی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. وہ اتفاقاً سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، باہر چلے گئے. اب جب کسی کو کسی کام سے روکا جائے نا تو وہ کر کے دیکھتا ہے کہ ہوتا کیا ہے. چنانچہ نظر پڑ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ گئی. اب جیسے ہی نظر پڑی تو ظاہر ہے جب چاند سورج کی طرف کوئی آدمی دیکھے، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، جب اس کو کوئی آدمی دیکھے تو تھوڑا سا آنکھوں میں اندھیرا سا محسوس تو ہوتا ہی ہے کسی بھی روشنی والی چیز کو دیکھے تو. چنانچہ وہ ایسے ہی محسوس ہوا ان کو، کہنے لگے بس اب تو میری نظر چلی گئی، گھر میں بیٹھ گئے، پڑھانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا حضرت آپ پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے؟ کہتے بھائی نظر خراب ہو گئی، کیا کروں. پوچھا حضرت ہوا کیا؟ فرمانے لگے بھائی وہ سورج کو دیکھ لیا تھا، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، بس اس کو دیکھ لیا تھا تو بس اس کو دیکھنے سے نظر چلی جاتی. کہا نہیں حضرت اتنا بھی نظر کمزور نہیں ہوتی، کچی نہیں ہوتی، چلی جائے. کہتے نہیں بس اس نے کہہ دیا تھا فلاں بندے نے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہے. جو سچے ہوا کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی سچے ہی سمجھیں. ایک اور بزرگ تھے, انہوں نے کہا اچھا حضرت نے ایسے تو ماننا نہیں ہے, اب دوسرے طریقے سے علاج نکالتے ہیں. آئے کہتے ہیں حضرت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا دم سکھایا ہے کہ جس آدمی کی نظر کمزور ہو جائے خراب ہو جائے میں وہ دم کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتے اچھا بھائی تیرے پاس تو بڑے کام کا دم ہے, پھر تو ہمارے اوپر وہ دم کرنا ہماری نظر ٹھیک ہو جائے. اچھا ان بزرگوں نے دم کیا, اب کہا کہ آپ نے یہاں اندھیرے میں آنکھیں نہیں کھولنی, باہر جا کے آنکھیں کھولنی ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اب دم کر کے ان کی آنکھیں بند کر کے باہر لے آئے, شین ملا کر کے کہا اب آنکھیں کھولیں ذرا. اب جیسی آنکھیں کھولی تو روشنی کی نظر آیا, کہتے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری نظر واپس آ گئی. جب بندے سادہ ہوا کرتے ہیں تو جب ان کے سامنے کوئی آدمی بات کرے تو وہ سادگی کے اندر اور خصوصاً اللہ کا نام لے کر کے قسم اٹھا کر کے, قرآن میں یہ آتا ہے قاسما ہوما, شیطان نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کے کہا انی لکما لمن الناصحین, یقین کر لو انی لکما لمن الناصحین. کتنی تاکیدیں لگائیں اس نے, بے شک میں یقیناً تمہارے لیے ضرور خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور, دہا دیا اس نے اس طریقے سے. اور پھر ایک اور منطق پیش کی اس نے, کہنے لگا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. یاد رکھنا یہ جو اللہ نے تمہیں منع کیا تھا نا درخت کا پھل نہ کھانا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو پھر ہمیشہ یہی رہو گے. وہ ملک لا یبلا, اور ایسا ملک مل جائے گا جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. علی شجرۃ الخلد, ہمیشہ ہمیشہ کا درخت ہے یہ. اور منطق میں یہ کہنے لگا, کہتے اصل بات یہ تھی کہ جب ایک آدمی نیا نیا پیدا ہو تو اس کا معدہ بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتا, اسے روک دیا جاتا ہے, کہہ جاتا ہے بھائی یہ نہ کھانا یہ نہ کھانا, اور جب بڑا ہو جائے تو پھر وہ ساری چیزیں کھا سکتا ہے. لہذا اب شروع شروع کی باتیں وہ اور سینس میں کہی گئی تھی, ان کا اور انداز تھا, اس وقت قبولیت کا وہ معیار نہیں تھا. اب ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ کھا پی سکتے ہیں, آپ کھا لیں. هل ادلکما علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. پھر ممکن ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا لا تقربا ہاذی شجرہ, اس درخت کے, ہاذی اس میں اشارہ ہے نا, اس سے متعین ہو جاتی ہے کوئی چیز, ہاذی شجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا, لہذا اس کی جنس کے جو دوسرے درخت ہیں ان سے منع نہیں کیا. چنانچہ خیال میں آ گیا, انہوں نے کھا لیا. اب جیسے ہی انہوں نے کھایا فاخرجهما مما كانا فيه, ساری جنت کی نعمتیں ختم ہو گئی. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو, اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں اهبطوا تم اتر جاؤ, اب جنت میں نہیں رہ سکتے. بعضكم لبعض عدو, تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پڑیں گی دنیا کے اندر. یہ اس پھل کھانے کے نتیجے میں, بعضکم لباس عدو, آپس میں دشمنیاں قائم ہوں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسا عمل ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے ریزلٹ میں کوئی نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے. بعضکم لباس عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے. یعنی اب تمہارا ٹھکانہ عارضی طور پر جنت نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین. ومتاع الی حین, اور ایک وقت تک تمہیں اب وہی اسی ٹھکانے پر ہی فائدہ اٹھانا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی زیادہ روئے, انتہائی زیادہ روئے, مخلص تھے, دل سے روئے, اور اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے وہ کلمات یہ تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات سیکھے, اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. ان کلمات کو پڑھ پڑھ کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. فتاب علی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اس کی تو شان ہی یہ ہے, کوئی ہو تو صحیح اپنی معافیاں مانگنے والا اپنے گناہوں کی. انہ ہو التواب, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے. اب معافی تو مل گئی, جب آدم علیہ السلام نے معافی مانگی معافی تو مل گئی, لیکن قلنا اہبطوا منہا جمیعا, حکم برقرار ہے. ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا, پہلا جو حکم تھا اس میں یہ تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو, وہ بھی ایسا ہی تھا, حاکمانہ حکم تھا, اتر جاؤ بس. اب یہ ہے اہبطوا منہا جمیعا, حکیمانہ حکم کہ اب تم نے یہاں سے جانا ہی ہے, اور میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ہی اب رہن سہن کرنا ہوگا. اہبطوا منہا جمیعا, تو یہ ڈبل نہیں ہے, مقرر نہیں ہے. میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مقرر کیوں کہا اہبطوا اہبطوا, ایک دفعہ کہہ دیا گیا اہبطوا اتر جاؤ تو بس کافی تھا, دوبارہ کیوں کہہ دیا گیا اہبطوا اتر جاؤ؟ جواب دے رہا ہوں کہ پہلے جو کہا تھا وہ کس میں کہا تھا, غصے میں, حاکمانہ انداز میں, اور اب غصہ ختم ہو چکا ہے, معافیاں مل چکی ہیں, معافیاں ملنے کے بعد اہبطوا, چلو اب یہاں سے چلے جاؤ, اب چلے جاؤ نا, اب دنیا کے اندر ہی تمہیں رہنا. اہبطوا اتر جاؤ, منہا جمیعا یہاں سے سب, جمیعا سب تھے کتنے, دو, لیکن ان کی ذریت اور آنے والی نسل کو بھی پیش نظر رکھا کہ تم دونوں اور تم سے آنے والی نسل, اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا, سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو کوئی ہدایت کی تابع داری کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, یعنی میں پھر آسمانی دین بھیجوں گا تمہارے پاس, کتابیں بھیجوں گا تمہارے پاس, جو کوئی کتاب کو مان کر کے یہاں پر آئے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. دو لفظ بولے, ایک خوف اور ایک غم. خوف ہوتا ہے آئندہ کا اور غم ہوتا ہے گزشتہ کا. تو جو متقی شخص, ہدایت پر عمل کرنے والا شخص قیامت کے دن جائے گا, اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ کا غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, جن لوگوں نے کفر کیا, ہدایت کو نہ مانا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, وہ لوگ دوزخ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کے چار رکوع کی مکمل تشریح اور ترجمہ گرامر کے ساتھ پڑھ لیا, اللہ تعالی ہمیں آگے مکمل پڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آج ہم گرامر کے حوالے سے, چونکہ تشریح کے اندر کچھ وقت ہو گیا تو گرامر کا سبق موقوف کرتے ہیں, تجوید کی تھوڑی سی مشق کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تجوید کی مشق کہاں سے رہتی تھی, حدر سے پڑھنا ہے مشق سے پڑھنا ہے؟ حدر سے. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ کر کے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, آیت نمبر 36 دیکھیے اپنے سامنے قرآن شریف کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اس آیت کریمہ میں فَأَزَلَّ ذَا کو ذا کو سیٹی کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے. فازل ہما ہا دو چشمی ہا. الشیطان قا کو پر ادا کیا جائے گا. انہا یہاں غنہ کیا جائے گا انہا پہ؟ نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ نون کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے. فاخرج را کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ کیوں جناب پر کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. مما کانا فی مما اصل میں کیا تھا؟ من ما. اور یہاں پر کون سا قانون چلا ہے؟ من ما کون سا قانون چلا ہے؟ نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں اس کو کہتے ہیں یرملون والا قاعدہ. یاد آ گیا؟ مما یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. کانا فیہ فی یہاں دیکھیں صاد ہے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اچھا صاد کس وقت کی علامت ہے؟ اس سے اشارہ کس طرف ہے؟ صاد سے اشارہ کس طرف ہے؟ ماشاءاللہ مرخص ماشاءاللہ انہوں نے جواب دے دیا نیٹ والے ساتھیوں نے مرخص. یہاں ملانا بہتر ہے لیکن وقت بھی کر سکتے ہیں. وقلنا قاف پر ادا کرنا ہے. وقلنا اهبطوا قا کو پر ادا. بعضكم لبعض عدو دوسرے بعض باون کے نیچے تنوین ہے. یہاں پر غنہ کریں گے نا جی؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ عین حرف حلقی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں عدوون عدوون جب یہاں ہم ٹھہریں گے تو یوں پڑھیں گے عدو عدو یعنی شد کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ہوتا نا یہاں پر خالی زبر زیر پیش ہوتا تو اس کو تو ساکن کر دیتے, لیکن جس حرف پر شد ہو اور اس پر ہم نے وقف کرنا ہو تو شد کی آواز کو برقرار رکھتے ہیں. عدو ایک میں مثال اور دیتا ہوں. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب. وتب تھا تو اس پر جب وقف کریں گے تو شد کو برقرار رکھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ وتب. وتب غلط ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ كُمْ پر غنہ کریں گے؟ کم پر غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. فِي الْأَرْضِ اس کو فِي الْأَرْضِ نہیں پڑھنا. فِي الْأَرْضِ نہیں, لام کی آواز دوبارہ نہ پیدا ہو. فِي الْأَرْضِ را کو پر کریں گے یا نہیں؟ مُسْتَقَرٌ اس را کو پر کریں گے؟ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ پہ غنہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ بعد میں حرف حلقی ہے. الہین فتلقا قاف کو پر ادا کرنا ہے اور قاف کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے. یہ کون سی مد ہے؟ بڑی مد کے چھوٹی مد؟ اگر اس مد کو نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. مر ربہ. اچھا جناب مر ربہ کے را کو پر پڑھنا ہے یا باری؟ دیکھیں جناب شروع میں زیر آ رہی ہے. ہاں جی را کے اوپر تو زبر ہے نا. اگر را کے اوپر زبر حرکت موجود ہے تو پھر پہلے پیچھے کو نہیں دیکھنا. مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. کَلِمَاتٍ پہ غنہ کریں گے؟ کیوں کریں گے غنہ؟ کیونکہ بعد میں حرف حلقی نہیں ہے. فَتَابَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ إِنَّ یہاں پر غنہ کریں گے؟ الرحیم کی را کو باریک پڑھیں گے یا پر؟ پر پڑھیں گے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. إنه هو التواب الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا قل نهبطوا ادا کریں گے. جميعا دو زبرے ہیں, یہاں پر ہم نے وقف کیا تو کیا بن گیا؟ جميعا, جميعا تھا تو بن گیا جميعا. فإما یہاں پر غنہ کریں گے, یأتینکم منی, تین جگہ پر غنے آ رہے ہیں, یأتینکم منی ہدن, یہاں پر بھی غنہ کریں گے, فمن تبع, یہاں بھی غنہ کریں گے, ہدایا فلا خوف, یہاں غنہ کریں گے نہیں کریں گے, علیہم, یہاں غنہ کریں گے نہیں کریں گے, ولا هم يحزنون. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اچھا جی, آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 39 کے بعد جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کرتے جائیں گے. یا بنی بیٹو, بنی بیٹو یہ جمع ہے ابن ان کی, ٹھیک ہے جی, یہ اصل میں تھا بنین, بنین, ٹھیک ہے جی. این کس کی علامت ہے؟ جمع کی, اون اور این. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ کبھی آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے تو خالی او یا ای رہ جاتا ہے. بنی بیٹو اسرائیل, اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یہ. اے اسرائیل کے بیٹو, اذکرو, یاد کرو تم, یہ امر کا لفظ ہے. اذکرو ذکر سے, ذکر کا مطلب بھی یاد کرنا ہوتا ہے. اذکرو یاد کرو تم, نعمتی میری نعمت, میری کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا کا. نعمتی یا میری نعمت, آپ پڑھ چکے ہیں کبھی یا ساکن رہتی ہے کبھی یا کے اوپر زبر بھی آ جاتا ہے, ضمیروں کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے. اللتی جو, اللتی یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں فائل نہیں ہے جناب جی, اس میں موصول. الذی, الذین, التی, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ التی کی, اللتانی تو تسمیہ ہے, اللتین بھی تسمیہ ہے جی. اللاتی, اللہ ای, اللہ تی, یہ دونوں آتی ہیں. وہ جو انعمتو انعام کیا میں نے, میں نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو کا. علیکم تم پر, تم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تم کا. وا اور اوفو تم پورا کرو. اوفو ایفا سے نکلا ہے اور ایفا اردو میں بولا جاتا ہے, ایفا عہد کہتے ہیں نا, وفا کرنا, اسی سے ہے یہ. وفا کا مطلب پورا کرنا. اوفو پورا کرو تم بی عہدی, بی کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, عہد عہد اور یا میرا, عہدی میرا, عہد میرا وعدہ. اوفی میں پورا کروں گا, یہ میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ شروع میں جو او آ رہا ہے فیل کے ساتھ مل کر کے آئے نا حمزہ, تو اس کا ترجمہ عموماً میں سے کرتے ہیں. پورا کروں گا, دی با کا ترجمہ نہ بھی کریں کوئی بات نہیں, عہدیکم تمہارا وعدہ, تمہارا عہد. وا اور ایا خاص یا صرف, یا میں, مجھ, میرا, میری, ایا اور صرف مجھ سے, اور صرف مجھ سے. فا بس ارہبو, ارہبو رہب سے نکلا ہے, رہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, خوف کرنا. خوف اور رہبہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں, اور ارہبو یہ امر کا لفظ ہے. فاپس ارہبو تم ڈرو. نی یہ جو زیر ہے نا آخر میں, یہ میں آپ کو گرامر میں پڑھا چکا ہوں, کبھی کبھی یوں کیا جاتا ہے کہ یا کو حذف کر کے باقی کیا رہنے دیتے ہیں؟ زیر. اس زیر سے نشانی مل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کیا حذف ہے, یا. فرحبون پس تم ڈرو مجھ سے, یہ مجھ سے کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ اس یا کا جو یہاں حذف ہو چکی ہے, لیکن اس کی طرف اشارہ کس لفظ سے کیا جا رہا ہے؟ زیر سے. گرامر کی بات یاد آ رہی ہے؟ کچھ کچھ کچھ یاد آ رہی ہے, پڑھی تھی ایک عرصہ قبل. وا اور آمینو ایمان لاؤ تم, بی ساتھ پر, ما جو, اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں, اس پر جو. انزلتو نازل کیا میں نے, تو کا مطلب میں نے, مصدقاً تصدیق کرنے والا, یہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ مصدق اس میں فاعل ہے کہ اس میں مفعول ہے؟ اس میں فاعل ہے, آخری حرف سے پہلے زیر آ رہی ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے. لیما لی لیے, ما وہ جو, لیما اس کے لیے جو, اس جو بھی کر سکتے ہیں نا, وہ جو کی جگہ اب یوں بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ, اس کی جو واسطے اس کے جو, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کے لیے جو واسطے اس کے جو. لیما اس کی جو. معاکم, ما کا مطلب ساتھ, کم کا مطلب تمہارے, معاکم تمہارے ساتھ ہے. وا اور لا نہ تکونو تم ہونا, تم ہونا. تکونو یہ جو تا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مخاطب کا لفظ ہے, اور آخر میں او کس کی علامت ہے؟ جمع کی. تکونو تم ہونا. اولا پہلے, کافر انکار کرنے والے, بھی اس کا, اس کے ساتھ یعنی اس کا. وا اور لا نہ تشترو خریدو کا مطلب بھی کر سکتے ہیں اور حاصل کرو بھی کر سکتے ہیں. شروع میں لفظ آیا تھا, میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اشترا سے نکلا ہے, اشترا او خریدنا اور حاصل کرنا دونوں ہی اس کے مطلب آتے ہیں. اشترو بآیاتی بی کا یہاں ترجمہ بدلے میں, با کا ترجمہ بدلہ بھی آتا ہے, با کا ترجمہ ساتھ بھی آتا ہے, با کا ترجمہ پر بھی آتا ہے, یہاں بدلے میں کریں گے. بی بدلے میں آیاتی میری آیات کے, میری کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا کا. سامانن سامان کہتے ہیں قیمت کو, پیسے قیمت, قلیلن تھوڑی تھوڑی قیمت کو, اور نہ تم حاصل کرو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کو. ہوا اور ایا صرف یا مجھ سے, وہی جو اوپر گزرا ہے ایا یا فرحبون, ایا یا فتقون, دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا. اور ایا صرف یا مجھ سے فا بس اتقو ڈرو تم نی مجھ سے. ایک دفعہ پڑھیں گے میرے ساتھ. یا بنی اے بیٹو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے, اذکرو یاد کرو تم نعمتی میرے احسان کو. احسان بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, نعمت اور احسان ایک ہی مطلب ہے. التی وہ جو انعمت انعام کیا میں نے علیکم تم پر, واوفو اور پورا کرو تم بعہدی میرا وعدہ, اوفی میں پورا کروں گا, بعہدکم تمہارا وعدہ, وایایا اور صرف مجھ سے, فرحبون پس تم ڈرو مجھ سے, یعنی اور صرف مجھی سے تم ڈرو, وآمینو اور ایمان لاؤ تم, بما اس پر جو, انزلتو نازل کیا میں نے, مصدقن تصدیق کرنے والا, لما اس کی جو, معاکم تمہارے ساتھ ہے, ولا اور نہ, تکونو تم ہونا, اولا پہلے, کافر انکار کرنے والے, بھی اس کا, ولا اور نہ, تشترو تم حاصل کرو, بی آیاتی میری آیات کے بدلے, ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت, ہوا اور ایایا صرف مجھ سے, فتقون بس ڈرو تم مجھ سے, یعنی مجھی سے ڈرو. سنائیں گے آپ. یا بنی اے بیٹو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے, اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم, واوفو بعہدی اوفی بعہدکم, وایایا اور صرف مجھ سے, فرحبون وآمینو بما انزلت مصدقا لما اس کی جو, معاکم تمہارے ساتھ ہے, ولا تکونو تم ہونا, اولا کافرین بھی, ولا تشترو بی آیاتی میری آیات کے بدلے, ثمنن قلیلا و ایایا فتقون. صدق اللہ العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.